شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب من أهل سوي رسالة لابن أبي زيد الخيرواني أما نقول باب القرآن على سنامه باب صفة الوضوء من باب نقم من عود سلجي كتشوياوي ومسنونه عن سلجي سناه ومفروضه عن سلجي فرداه وذكر استنجاء عن استنجاء كتشوياوي نفو ني بانا بانا وطالا بولولا وسانيا تشوو ولي توقعي استنجاء كتشوياوي والاستجمار اني استجمار فنانو ني كباكور نبهنا كاسانيا كنا وكچوياو وليس الاستنجاء بما يجب ان يصل بالوضوء حكم انا كو استنجاو تي فاي نا مغامي سورو ايغا سينا سيرجي توالو تي واجبي انا فو بباولو كاي من تراني غنك هي رسانيا حكم انا بولين سانيا نا كانا سيرجي تاو نو غني فكو تي واجبي wa fen femina kanna ni mugam yaka kai nga wajibite ibora bana kota la nyiga na wal bawla nyiga na saniya da fale wa fe katla kana sirji tatumi ni mugam yo ke ko nyuma no nga a sirji talite wajibi la fi sunal wudu'i ate sirji suna fe wala fi fara'idihi ate sirji farda fa na fe sirji tiyana yani katla ka sirji ta no gulu fe ka sura sili wati te ukmana ka te sirji suna fa ta farro fe ngani mu ngani wani yake dara ukmana basi foi tala akai na te do wajibi de kwanna na kadaga harisan na nana harisan min na aisha la radiyallahu anhu aisha ko bala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala kana man ci ba ma ka de la ka bauluke فقام عمر خلفه بقوض من ماء عمان ناني مينان دوي انا فتصل نيونا جيبا كونو كومي كرا بولي باولو كلا لنا كانو داما قال اني في جمع ولا سا اغسل جتا فقال رسول الله عمر ما هذا يا عمر ابو عمر كون يمي فقال هذا ماء تتوضا به كوجيري با كونو نيادي ما ولا سا اغسل جتا قال على كراكو ما أمرت كلما قلت أنا توادا على ما يا ماريا تموت ماني بولو كي أكما سرجي تاما يا ماريا أولا هو دفع عمري ولو فعلت لكانت سنة كوني نانو كي سنة كابنا كي سنة ينا كوبنا كلا مغو بولو بكي مغو مغو مانا بولو كي تلقى سرجي تا وكما ما سنة جيمنا عمر بولو كي سرجي تا حرسان رواه أحمد وابو داودا wa ibn majah bi isnadin hasan ni arsayin nana kitabu mununa to ya amara ka musnadu ani abu dawud ka sunanu ani ibn majah ka sunanu asnadu mi fana bi no hasan do hal sawara bi no umnuna ibn abbas radiyallahu anhuma alif anago qala ka naman kshiba ma kharaja min al khala'i qala ka rabara nyegana bana ko tarola فقرب إليه طعام وننا كان اسمان غرالا فقالوا كما فلا على ناتك بوضوء يلا انت جدي ما غسل جي توا فقال اكو انما امرت بالوضوء اذا قمت الى صلاه على ني مرا غسل جي تادي ني ما في غسل ما كم انت في غسل سيسا وكما انت غسل جي تا ولا غفني ولا سنجولا ولا واجب اي غسل جي تا ni momi woni yake akai ni wake fana foi foi tila obmani hada sai fana arwahul arba musuna kitab nan be kono bu dauda tirmizi النسائي عن ابن ماجه وحسنه الترمذي امام الترمذي رقم ابو عبد الحسن ولا ما فهم افوي باولو كاو كاي بول واجب تا ايغا سرجيتا ني مو ميا كا اكن كاي اوكما ني مو ما كا فنا باشي فويتيلا والله اعلم وهو من باب اجابه زوال نجاستي به اوكما isinjaw yi fano de a dabara de a bɛ don ba min kɔnɔ waajibi la walasa i ka nɔgɔ b'i yɛrɛ la o babu de do kan. aw bɛ istijima. walima k'a kɛ ni istijima de ka gabaru kɛ k'i yɛrɛ saniya o kɔni ye waajibi ye n'i ye bawulu kɛ i ye banakɔta kɛ k'i yɛrɛ saniya ji la o de ye isinjaw ye waajibi de ye k'o kɔni kɛ walima k'a kɛ ni fara ye o kɔni kan ka kɛ waajibi la. la ilaha illa biha bijadihi. o kun ye jumɛn ye li ala. o kumana i b'o kɛ mun na walasa nɔgɔ min bɛ fari la a kana si ka a kana si fari ma i n'a fɔ banakɔbawulu kelen kɔfɛ kunkurunin dɔ bɛ se ka bɔ a bɛ si fari ma n'i ma sinjaw kɛ banakɔta min fana dɔ bɛ se ka bɔ k'i fari i fari nɔrɔ n'a ye saniya bɛ kɛ walasa o nɔgɔ de kan'i sɔrɔ. o jizi o fiɲɛ o bɛ ŋaniya. nka ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sinjaw kɛ i bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ i ma ŋaniya siri ale sirilen tɛ ŋaniya siri la i taara ɲɛgɛn na i tilala i saniya ji la. i ye banakɔta kɛ i sanaji la bawulu kɔfɛ sanaji la o saniya dulonnen tɛ f'i ka ŋaniya siri o kɛli la la a dulonnen tɛ ŋaniya ko la. wa kɛlɛlɛ kaso sanw bi najis. a b'o cogo la ni sɔfɛ b'i ka fini na k'a ko ka bɔ a la o fana ma dulon ŋaniya siri la ka fɔ n ka ŋaniya siri komi na n ka fini ko a nɔgɔ b'a la la o fana ma dulon ŋaniya siri la i b'o kɛ o kan ka kɛ de ŋaniya ko foyi t'o la o kan ka kɛ de. wa sifatul istinja. isinjaw yɛrɛ kɛcogoya ye min ye. ani yabda bada ghasli yadihi. o tuma na i bɛ isinjaw kɛ yanni i k'a kɛ fɔlɔ i bɛ fɔlɔ k'i tɛgɛ de ko fɔlɔ yanni i ka isinjaw kɛ yanni i ka banakɔta saniya ka b'i yɛrɛ la wali bawulu i bɛ fɔlɔ k'i tɛgɛ fila de ko fɔlɔ yanni i ka isinjaw daminɛ ka na girin i bannen banakɔta la ka sin ka i yɛrɛ saniya daminɛ ka banakɔta b'i yɛrɛ la i b'i tɛgɛ de ko fɔlɔ o kun ye jumɛn ye mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔnna k'i tɛgɛ ko fɔlɔ i tilale banakɔta la ka sɔrɔ ka saniya kɛ hali n'i tɛgɛ da i nun na i tɛ kasa foyi sɔrɔ n'i ma ko k'i tɛgɛ ko fɔlɔ n'i saniya kɛ n'i tɛgɛ da i nun na dɔrɔn i b'a ye kasa bin'a la nka n'i fɔlɔla ka tɛgɛ ko fɔlɔ n'i y'a kɛ dɔrɔn saniya kɛ i tɛ kasa foyi sɔrɔ o de la k'i tɛgɛ fila saniya fɔlɔ yanni i ka isinjaw kɛ fɔlɔ. i b'o kɛ kɛ mɛ i bɛ nin kɛ de nin kɔni sun i bɛ nin kɛ nin sun na k'i tɛgɛ ko fɔ yali yali ka saniya kɛ mɛ o kɔrɔ tɛ n'i bɔra k'i tɛna i tɛgɛ ko safunɛ bi ye k'i tɛgɛ terikɛ bɔgɔ la i b'o kɛ kɛ. awɔ. fayasila makarajal bawuli. o tumana bawulu bɔra i b'o saniya k'o ko. suma yamsa maa fi makaraj ni aza fi madari. o tumana banakɔta bɔra nɔgɔ i bɛ sɔrɔ k'o te o cɛni. yaani biriki kunkuru dɔ ye bɔgɔ kunkuru dɔ ye madari n'a fɔ biriki kunkuru dɔ a mana kɛ farakuru ye sa o n'a ɲɔgɔnna ninnu. aw ɛyi. walima o n'a ɲɔgɔnna fɛn dɔ n'i y'o sɔrɔ. aw biyɛli. walima i bɛ se k'a saniya kɛ n'i bolo ni ji b'i bolo o tuma na halisa bɛ nin na ala ka nɔnɔ ci b'a ma yiriwa dɔ la min halisa bɛ wɔɔrɔ yira ala kɛra ko in nama ana basharun yaani in nama ana lakum misdul walid. ko ne misala ye n'a fɔ fa yɔrɔ fa de b'a denw kalan o tɛ wa ale misala bɛ n'a fɔ fa a mantɔw y'a denw ye kuwa kuma laɲini y'o ye ale de bɛ mantɔw lakalan. fayiza zahaba ahadukum ilal khala ko n'aw dɔ la kelen tagara banakɔtayɔrɔ la fala yastakbilil kibilata wala yastadbiriha i kana ɲɛsin kɔrɔ ma kana kɔ d'a ma fana bi ghaayatin wala bawlu bawlu do walima banakɔta do i kana ɲɛsin kɔrɔ ma i kana i kɔsi a ma fana. wali yastangi bi salasati hajarin ni mɔgɔ min sinjawo kɛ i ka kɛ ni farakuru saba ye o tuma ni min sinjawo kɛ i b'a kɛ ni farakuru saba i b'a kɛ ni o de o la rasuli ye adamadenw kalan nin kɛcogo la. wanaha ani rawusi nka ala kɛra ye mɔgɔ bali n'i bɛ banakɔta saniya kɛ i kana kɛ ni dababo ye wari ma i kana kɛ ni kolo fana ye. waliya sanji rajul bi yanayi ni hin a ye mɔgɔ bali fana n'i bɛ banakɔta saniya kɛ fana i kana kɛ ni kinibolo fana ye o la banakɔta n'i bɛ saniya kɛ ni fara ye farakuru saba akana kani daba boye akana kani kulukuru farai akana kani kinimulo farai ni riwana na shafi ga kitabla al ummu shafi nanai akoga sanadu fana kakai arsami amar ka musanadu fanana ani abu daudala nasaila ani ibnu majala inafo habura tuga matanto shafi ga ummuna wala kuni mugamma gabakuru soro imse ga kane fawarai gabakuru nyogana do ya birgi kuru nyogana do nima birgi soro imse ga kane faragul wal ma fawarai mhm ثم يهوكها بالارض وكمان يبانو لا كمان ما بي بولو تريكه بغلا ويغسلها كسرا كيتغاكو يا هل ياكو دمننا نا بناوتي بالي يغتلا غتريكه بغلا كتلا غاكو اوتو وبالي كو ثم يستنجي بالماء وكوف بتلا غي سنجاو كان جي فناي باكن جي نافو هوري واننا كوبا كاو ماوتراني وي ala aya do jin kuba kaw ka rijalun yihibuna yani fihi rijal kuma hodo be kuba misri kona mun ba kanu ku re sanya ala kra kuba kaw yini nawra ala aya jin awga misri tola aga misri kona mago tanu kuma hodo ba wala mun ku re sanya ko aga sanya yi la ine jmane kuba kaw kama nole isin jaw gane farakuru nye kuba tlaga siga kan jiye kurai donaw yo wode fanya fla franyo ko de kafsa niya kani fara gwansan fentala saniya kan niya gani ji gwansan saniya kan nan ya fula fara nyonga ore daraja kabo kuba ga otanna ore kayila wai wasila sabahu hukuma na ibeji te bonka tugutugu nyogana yani kinin bulaga ga jin mamul mawara sala saniya ke ibo tugutugu fukata yani saniya da fara gatimna yastarikhia qalila ibi yere farakul labla doni kani mosa yu far labla doni sanya wakati la wayujida arq zalika biyadihi hukman ibi jija banagota boro ka trege ko nyumani buloy hatta yatarazzafa faga sanya wakati mna ibi farakul labla doni ka ajitu gutugala ka jitu gutugala faga asanya kanya tugamna kadaga sanya baliya no fa ibi sanya ngata soro bawru sanya baliya no fere bisara nyala tasro ina farsa na na tugamna muna basaka hadisara kwala kala tumana kaburu flala turu ko ne manaki ma kaburu flame fle ko bika nyala ta ko mo tika nyala ta ko gelema no fere hali ko gelema ere tere kola kola ko bika nyala ta muna paske na bana bawla ta re sanya bana bawla ta re sutraka ka bawlu gwaire la ko muna mo flana na nyata sola mu fe na mimaya abe mo ga kuma la me ka ta la kali na ni ta la me ta la kali ne ka mo ko kar nyo na kuma ma fa muna da sala ka fo muna ko ta ni bawlu ni bana na ka na sani ake kunywa ni mo ma ka be nyanga ta si ma kaburu kono har sani na amar ka kitabula no musnad ya sunna kitabu worobe yani sit ar sa kitabu worobe bela jine jami flying ka fara sunna kitabu na ninga aba bela jine kono irwan na turbu chama mala katabla sabado la Abu Huraira ala jinu damu boli pawe na ba ka ganya na wi ya do mafo aba ke ba tugutugu halima da sabama ka chaya furge sanya ka se ganya tugamna na banyera no be faranjama nunu chama be no be ni papie de ba kono o ni ba akaka wasa ba shi foi talo irwa do re nana ibrum yani dara kutuna sunanna ale ba fo chugamna kala kra ko istanzihu min al bawli fa inna amma ta'dhab al qabr min al bawl kaga re sariya ka ba bawla kada ka kabur nya ta fa ma be soro bawlu do nafe kabur ko na nya ta fa ma be mo soro bawlu kurnu ngode nafe o kuma kala re sana ka bawla ni nana dara kutune ma kitabla nuka sunani ubuna bara kafo bawlu adama de tora sura annofe ni bawlu gadra kira sani awde herai risa ali ghasma batan al makhrajin kuma tanyini sinjaw kebaga fe foti bolodo e ko fala la yani foga konna be sani ama yini fe ni ngora kene wadra bolo sani ama foga bolodo annofe la ko ma yini mo fe parce que dono ya sabati ka fo bana ko tammi ngora kene ma kiri bi bolodo ga kanno kiri bi bolo ka mi konna na na ma bo folo kiri toka kiri we dina na mi kene ma na soro kiri bolo ka na mi konna na ma bo o mana kiri toka e fana ka le bolodo no fe ki bola bola ko ma yini fe akra ko sinjao de kire sanya ka bawlo bila ka banawata fana bila o de towara ko na sinjao o de bare be nyegana ka be kum fen donu no ka bango to daro ka mebo no atana wala yusrijaa bi rih ko nga sinjao ina faka jiga kire sanya ni fiye bare la ko teke ni fiye filisa ka tanyega na ka ta sinjao ga o te manyini mo wafe ka jamana mo na ka ba ga chao halli usulikum asra duran ni nyina ga tala bana ko tala hukuma be silata da nyewo na ka ta sinjao ke ka tra bawlu ke te mana ko ta ke fana te o te nyini mo wafe o manyini ni sinjao be ke de bawlu ko fe kire sanya jila ni bana nyega na kala bana bana ko tala me fiye fili la la te nyini mo wafe ate gumi hukuma ni hali sabala de ijimawo do dono be na ka ijimawo de do paske nasu mana ka ira ka fo ni fi fi gati re sani anyega na mafo onasi mana dono be na ka ka ke ijimawo yi ina fo munziri wa fo to na ka kitabla al ijma wa man istajmara bi thalathati ahjari kuli mu'mi ala sariya ni farakuru sabaye yakhruju akhiru khuna naqiya ajzahu Ubmanil sabana isariya ko fe nana ka fo o jere no ma kala ko bi wasa ye fara kuru fulo ga ka sariya ke katla ga fulana ga sariya ke ye sabana fara ga sariya ke ubmana ima sefe fo fo yala o bi wasa wal ma'u athhar wa tiyab ko na jire kafsa o de kakan ka ke fana wa ahabu ila al ulama o de kanelo donna yoro ka ke ni jie ko no de kanelo donna yoro Obuma ne wesi njawo ke ika ke ni jiye ko de kai. Ta ke ni fara kunu fara yi fentala. Kadaga dalu nanana kabala kara ne mon ciba mo. Fo re wado nana. Ala kara ne mon ciba ma ko ay ambali anga na nye sin korama bona gota ne bawula. Ay ambali fana anga na sinjawo ke ni kirimbole. Kabali ge fana isinjawo kana ke ni fara kunu nyu ga to ka teme sawaka. kabali ke fana kana sinjawa kani daba boy wal makulai ni riwa nana muslimna abu dawud ala ani at-tirmidhi la arsala rabba la min tinu fana riwa da bar min hadis abi huraira man istajmara falyuwatir kuni mugo mugo ni be sinjimara ke fara kulme ke sania iga ke witire okora ni saba manya ibsira ke dure wal ma ibsira ke wulum lai samana mana boka soro sofa da bola wara ko saniya ma dafa ni nan nan ta fudurna fana ga kala wal durna nan ayi ka ko saniya ma se ga dafa ni warana ta fuga dafa wulun lalam ko mane be si jumar ke ka kani witire wa man lam yakhru minhu bawlu ko mo ga mi sani bawlu ma bala wala gha'it wala bana ko ta ma bala wa tawadda li hadathin aw nawmi ni sirri kinyan da asara da na fa fi fi wal mas na wala na na sirri ta wala kama aw li ghayri zalik wal mana yu na ko da asara kana sirri kura kura ya mimma yujibu wudu'a ni wa wajibi kana sirri ta kura yi fala budda min ghasrihi qabla dukhulihi ma mana abi wajibi aka yana ga tiga do ji kono abata ka ko folo kenema ka tiga je folo yana ka do mina wono kuma mo mo ni mina sirri ta ni sirri kiyen isra hal ne mata ni gana iba fa kasirji ta sirji chen isra wale kunna ga bas no wala ba kasirji ta abe wajibi ma igi tiga ko foro yani ka do mina ko no mina da le ne ko do awo sa kuma in faamuya dɛ n m'a faamu kɔni. Jɔn bɛ woro tigɛ a da n'a ye. Cɛ b'a sɔgɔ n'a mɔgɔ. Ayi o tɛ suna ye. Ayi ni muso n bɛ segin a kan ni muso cɛ banna sisan n'a ka filiya banna a bɛ cɛ ka so min kɔnɔ du kɔnɔ olu ka woro tigɛ ka taa di muso ka mɔgɔ ma karisa cɛ banna bakɔmi a ka furu banna saya de y'a ka furu ban nka an b'a fɛ k'a ɲini kura ye o mun ye walima yɛrɛ n'an b'a labila o tɛ wa lalala o tɛ suna ye o bɛ sɔrɔ laada de jamana kɔnɔ mɛ ala kɛra ka suna tɛ ni mɔgɔ ma ɲɛ i b'a furu o tigi de bɛ se ka taa bɔ a yɛrɛ k'a ɲini o kɛra cɛ dɔgɔnin o kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n'ani min bɛnna furu la o bɛ se ka taa ɲini a ka waliw fɛ o b'a ɲini a banna. O bɛ o dugawu bɛ wɛrɛ dugawu dɔ bɛ ni kunnɛ kan ka minnu fɔ olu bɛ fɔ kɛ o b'o kɛ kɛ o bɛ basi yanni ka o basi foyi t'a la awɔ awɔ tɔmɛ. Amiri sunna tile o t'o ye. Ko seliji sunnaw na. Rasuli ya deyili kabila dukoli ni ma fili ina. K'i bolo fila ko yanni k'a don minɛn kɔnɔ o ye seliji yɛrɛ sunna dɔ ye yanni k'i tigɛ don minɛn kɔnɔ ka minɛn jɛngɛ k'i tigɛ ko fɔlɔ o ye seliji sunna dɔ ye. Ka da ka harisa de nana na abu hira de ala kale iza istai kada ahadukum min naumihi ala kara ko ne man kisi ba ma naw dala kale kunna ka bas no wala fala yaghmis yadahu fil ina akana abulu kare mina wana fala hatta yaghsilaha salasan figi tiga go fala shi ya saba fa innahu la yadri aina batat yaduhu kada ka ibn kunna ita da ibulu shira ramna ibulu shira yura re ta do bis no wala ibulu bisaka do la wara no nyonche ibulu bisaka do ko fala la be bisaka ke o ma ni no wala tara ibulu la mi kasaka bu ni ibulu do na jira no kasa na do jira jibe no o ma saddan li dari awala sa ko bali ate da ga ki ibulu do mina wono fi ga ko fala shi ya saba har sai na amara ka musanadula ani suna kitabu woro ni yani kutubu sita gala bukhari ni muslim ani suna kitabu nani nuno kono si kile nyere no si kile ta kote sa mino mna ni ada ilo no do kodo mno mni wubara lu kote au akune jika na nogo mimi na minda tukune no fento lao olu sen t'a la i bɛ se k'olu jɛngɛ k'i tɛgɛ ko dɔrɔn parce que k'i kana i tɛgɛ don minɛn kɔnɔ n'i m'a ko siɲɛ saba kɔrɔ ye jumɛn ye i ka ji latangali de ko don ɛ minɛn min ni seli la ka don wonin b'a la i tɛgɛ bɛ nɔgɔya e tɛgɛ tɛna don ji la o kɔnɔna na lɔgɔti buwati n'a ɲɔgɔnna ninnu. wali mati madat. ani danguri fana ye seliji suna ye. wali istirisa. ani ka ji de nun na o fana ye seliji suna ye. Wali istinsar ani ne jide nuna katla ga afia ka labo mas'udain sunnatun ani itlo fla masali o sunai me donna do ba ke wajibi na do ba ke sunai an ke ba ke sunai me do ba ke wajibi hadisa do no fe irwa da be na al uznani min ras hadisa na kene fana al uznani min ras kotlo fla be jate kungolo fe kɔnɔ arisa ka kuma a kɛra ni mɔgɔ min ye baara kunkolo dun masa le ye waajibi de kunkolo masa le bɛ kɔnɔnaya yɛrɛ la nka kɔmi tun bɛ yɛlɛ sɔlɔ tɛ fa solo o jo ka kun o bɛ yɛ kunkolo b'a la de wamusa ko bɛrɛ o segu b'a la o fana kunkolo masa le bɛ kɔnɔna kɔnɔ waajibi de ni yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ali o dunan de bɛ na raasi tulo fila bɛ kunkolo fɛ donc a kelen bɛ kɛ waajibi o la nka malikaw kɔni y'a kɛ irisala y'a kɛ suna ye o tuma tulo fila masa le ko o ye suna ye. وباقيه فريضة كل يبغى كاتو يفرداو يي اغا سيلجي فرداو ملكي ابا كو تشوكا بنا ولون بلاد روتير نيرا كولي وي فرداي ان تريف لا كولي كاتا نونو فرداي كاتو مولو ماسا وي فرداي ani sin fila koli o ye farida ye ani ŋaniya tali o ye farida ye parce que a nana innamal a'malu binniyat baara o baara fi ka nana to dure bon min farilen b'a kan adalk walfaur k'a tereke o ye farida ye muwalatu yani ka a tugutugu ɲɔgɔn na ye kana distansi farafaracɛ dunu ɲɔgɔn cɛ o fana ye farida ye wolonwula de farida ye malikɛw fɛ siriji la فمن قام الى عدو من نوم كل ما من لا سسا يكون لك بس نوم لا كيبنا سرجي ديتا او غيره ولي ولا شورا لا بنا سرجي ديتا فقد قال بعض العلماء هو ما دونا دوكو يبدا فيسمي له يعني قاعد دامنا كي بسم الله ففرا دونا دو يوفو انا دوكو فيك بسم الله فادامنا دونا فرا نغو بسم الله فليلا اها ولم يروا بعضهم الامر بالمعروف لا دو يرى كفوكو كوجما تا كان ما نافو دونا دو ياكو لا دو ياكو كان ما نافو سي هل سالر نانانا لا سيعني لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم سيلت مو مو مو ني ما سرجيتا سرجي راتي ني ما بسم الله فادام نانا bon donna munu yaar sa ye defu ye olu ko kan maga fɔ parce que lasulu t'a la lasulu t'a la olu ko kan maga fɔ n'a dɔ y'a arisa ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'aw yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko arisa ninnu a turugu bɛ wolonwula bɔ n'i y'a turugu sigi sigi ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ a si ma kɛnɛ kama dɔ y'a kɛ defu ye n'a kɛra defu ye o b'a yira k'a fɔ a maga ka fɔ olu ko ko ko ɲuman tɛ k'a maga ka fɔ parce que a lasulu arisa bɛ olu ma kɛnɛ donna dɔ fana yira k'a fɔ ko halisa ka kɛnɛ nka a bɛ kɛ suna de a tɛ kɛ wajibi ye dɔ fana y'o fɔ dɔ yɛrɛ ko ni halisa in kɔni kɛnɛ la k'a tɛ foyi kɔfɔ fana kɛra wajibi ye la salata liman la wudu alahu seli tɛ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ma seliji ta wa la wudu aliman lamiyakul bisimilahi rahmani rahim seliji fana tɛ n'a bisimilahi fɔ la o b'a yira k'a fɔ n'i ma bisimilahi fɔ seliji ma ɲa de oubien abode o de arsa yɛrɛ zahiri mɛ sikali bani ka baasu la ka iriwawul ghalil la ale nani arsa ni turugu ye sanadu minnu b'a la ka na n'a bɛɛ ye ka na n'a bɛɛ ye ka na n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ detaye kelen kelen a bɛ taa fo wolonwula ɲɔgɔn na ni maɲi k'o fiɲɛ fɔ ni maɲi k'o fiɲɛ fɔ ni maɲi k'o fiɲɛ fɔ ni maɲi k'o fiɲɛ fɔ ka na kelen fɔ laban na o sanadu ka kɛnɛ nazif o ye arsa sayiri ye o fana ko mɔgɔ minnu kumana arsa in kan ka kɔ ale ɲɛ k'u ye halisa in detaye mɛ u si ka detaye ma se ni halisa in ma ale n'u ka kɛnɛ k'i b'a sɔrɔ lahala k'u ma ye de ne da fo ninnu fɔ k'u fiyɛ fɔ k'u fiyɛ fɔ tiɲɛ don si ma ɲi mɛ nin kelen min filɛ nin mɔgɔ si ma kuma kan ko hali n'i y'a dɔnna ninnu lawuli bi n'u ye nin san dɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ka kɛnɛ mɛ n'o kɛnɛ la a bɛ kɛ jumɛn sa k'e bɛ ka wajibi o kama ale y'a wajibi a ka kitabu la yiriwahu al-ghalil ale ko ni halisa kɛnɛ la o de ye hujja ye al-hadis hujjatun bi nafsihi halisa ye hujja ye n'a yɛrɛ ye mɔgɔw ka baara ta kɛ hujja ye kɛnɛyara de ye hujja ye mɛ ni mɔgɔ banana mɔgɔ ka sɔn tɛ halisa kɛ hujja ye kɛnɛya de b'a kɛ hujja ye dɔrɔn a banna hali ni bɛɛ banna halisa la n'a ka kɛnɛ dɔrɔn hujja don mɔgɔ ban ani mɔgɔ sɔn o tɛ sarite ka halisa kɛnɛya kuwa kɛnɛya ye sanadu sira dɔrɔn de n'u ka ɲi dɔrɔn hali ni mɔgɔ ma baara kɛ halisa kɛnɛ ma don kama sikali bani y'a ka fɔ halisa nin k'a ka kɛnɛ ko basi foyi t'a la yanni a bɛ kɛ wajibi yɛrɛ ale ka fɔli la. Parce que la fusu ka ca na sira ka ca n ye min fɔ a bɛ turugu bi wolonwula ba la fusu dɔ filɛ nin la salata liman la wudu alahu wa la wudu aliman lam yazkur bismillahi alayhi seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ma seli ta seliji tiɲɛ ni ma ala tɔgɔ fɔ a daminɛ na a nana amadu ka musana de la a nana abu dawuda kɔnɔ a nana tirimisi kɔnɔ yanni a ka ilal la a nana ye a nana ibnu majah ka sunani kɔnɔ a nana hakimu ka mustadraku la turugu min b'a la a turugu ka ca fo k'a dama tɛmɛ mɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan siga t'a la a bɛ turugu bɛ se ka ladilan ka hasaniya sɔrɔ alibari min fa bɛ se ka sabiya yɛrɛ daraja sɔrɔ n'a ye. kabi inari ala yaminihi amkan lahu fitana wuli. o tuma na ni mɔgɔ min b'a fɛ ka seriji ta o tuma na a kɛcogo ɲuman ye min ye i ka minɛn sigi kiniyan fan fɛ o de ye ji yɛrɛ tacogo ɲuman ye. ويبدأ ومن أبي سرق آدم يغسل يديه قبل دخلهما في الإناء ثلاثا ومن أبي فلوك يتغيك وكرف فلوك يعني كاد من أمنا يبقى كل من يباك فسن يسبادي فإن كان كربالا ona asoro mwado mwami bawulu kedu au tagawata wal mani mwami banawata kedu ghasla dhalika minhu ibo oko kabila folo summa tawadda ibo sura kasirjita summa udkhil yadahu fil inai okma oko fa sura kitega do minana de kajita yakhdhu al ma'a ibo jita fayamutimidu fahu thalatha yadmidu kibidam buri siyasaba min ghurfatin wahida min ghurfatin wahida jita wakili in sha'a no jariye aw thalath gharafat wal ma jita wasaba nibidam buri be jita jita wakili ba be kele o sababe kano kele ne ni tega faibe doli sama ki dam buri ko bon katla ka do sama ki dam buri ka bon katla ka sama sama ki dam buri ka ko ngana ya jabse ka ke jita go sama me ne ngole sama ta la kra yoro de kuye ka bala jere ngani bulo fanya jikele ne wo de re wawo sama ne no wa istaqa bi usbuhi kada ga sinjawu yani damburi ni jidon na be ka nyawan sarate faraga wa nyawana ne jita tanto yani in fi la fatu la ne jita tanto do ta ida kono ibo to de donu na wodi aka chwe ka faraga wa afla faraga wa de sunai ka jido ta san ka do ni dara ko to donu na damburi ko la ba ka do rata ka do ni dara ka tla ko to donu na ka tla ka do rata be kete ne ka afla faraga wa de sunai Aude suna, aude suna, fla fra nyonga kono. Mhm. Ale kwa nima kena ere chuko shila Anya hati mina yolo lasa Mhmm Yasuo alayi sama yambali yangana Bawa dali kanya si koni Kirima Mhmm Mea azato mitobu kwa nukusa baka ila sanfe Aya rasuli ka Isime kama kuko umbi Bo detay fanga kabo fuka adamati na Mhmm Rasuli yambali yangana nyesi nkorama Nima nukisiba Bana kwa tani baula Oye akakumakani Yo famia Aye balike nyesi korama banagota ni bola ngana ko shamo ta wara ka fo ke nyesi korama ke ko si korama hasite be banagota ni bawlo shila to fa marake salam yo la kali abu ayub wo de ala kali fa fa ga fara ga era ku na le madne wo na soro madne nye ga munu shino no korama ku ya be position yele ma fa ya me munu mara ka fo fenta la ulud lurbe abdullah ibn maraka hadisala abu bukhari era kono lego ko ni kuma in farala karabul naman kiba ma ko ma kale de la ga yele ko ga sodo safe kale itu safe ga la kara yere aga so gonu ndiga gona anyesi no korama so so no brigi flana nyoka che anyesi no korama bala muso be ala kara ko hafsa ga so safe ale to ga la kara ndiga gona alo yele ni na lo la kali o kuma na mo na famu la ka foko iba soro ala kara balli mi ne atega haramiye do ya tawsrafa kuma famia parce que balli kara naire yake me dogo la hote ni ala kara yi ta yira o yira mouvement mina man ko ko mo kasiga yi ala yi la bli kan ay na lut moy do o mana mo an to blam na fe ko na fana kara ala kara ga khususiya yi parce que kada be usul ko no idha ta'arada qawlun wa fi'lun quddima al-qawl ala al-fi'l ala kara ga kuma ga na ga bara fura nyongo ambe dinam blanye fe kan poroba kuma kan ode faranye taka na fe aga bara na amboto ya famia ago dara ka na fe otaw taya na re la bana ko kontre gabe mun sa ta ta toy basale ta mi sa ka gme ab sa ga khususi ay a min kan dran a min fa ya ko toy ene fo aka na nke aka na nke na fara ka no ga du hal na le ro kontre ka du misala re wa da be no agara ko kona ko musoka kulji tola je kana ko musoka kulji tola musoka rago je ka kulji tola me umu maimuna ko kala kala kuma ko ale ka kulji tola ambo be do ni mina ngale mana me mu fala adola mundu ko sosiado atawa to maimi fa on ye o sharu jme am o furba kuma de o le fara on gaye amma an poro ga ka antai la baraka le tan to ye ka sa masala la pa walma ida fla fara ñona ka boda ñini rejmay aga ko na ga era ke okmana balin ko te dira ga kira haya kone do anga ke ama to fona kama paska kone no na taru sira fona fa biga fen kone ni o kaida fla be wara ka fa kone ne do in ka sa dole ga su gutu dron o de ka sa fa wala wala باشيتالا ثم يستنشق بانفه الماء وقف يبسرك جيد ينونا نيبولي ويستنفره الثلاثة كتلقى جيد فيك بينونا يبوك فوشي يسوا كجيد ينونا كتلقى فيك دونا فيك فوشي يسوا يجعل يده على انفه كامتخاطه نوافقوك يبولي دا ينون سانفه ينفه مغم بافقا ننفيه iba ketene ki bolla nu sanfe kaso ka ji fie ka wala wujiduhu aqal min thalathin fil madmarati ubma adam hurla qabi wasani yes alna dora sien sa qabi ibi wasa yesien kelenga ye flaka abi wasa parce que riwada nana bukhari kono qala kra de la rasulita marra marra ka beke kelengli ama rashi ko sien flafla ware babu dala re al wudu marra marra sahih al bukhari ondo duguma katla kan babu wara ko to dal wudu maratin maratin kane hada saw yala kra de la gasri ta fana munu ngana ko gabe go shef la fla gabe go fla fla oduguma ka babu wara dal al wudu sarata marat ko fana hada saw na de la gasri ta siya sawa sawa ubman ya do i ai ka son son ke tugula ko rob se ga wasa do rob se ga kete kele me fla fla sawa sawa ola ko ni ya do ga sawa ko ba shi tala sare da nguri ani nuru taji do nuna ni nem na gele boya gele ta mhm bo pe da won di pre bo foya ni ga nun ta gele wa be boy mara ga chogo chogo dron ne ji tata na ja ibo o kutuju ko labo no yan da wana be fitina ko nan bela jere ma kalamo bon sigata la me kelam me jamana ko nan fitina de do mo ma la a foko jadu jadu te ni ko fashion madama ni islamé fla yo soro abe islamé ama nyo fa muslimé ade kuna o kela de do islamé la to ko fitina de o te jadu parce que mo ko ni ya fe islamé o do be ka munu kela ya abe islamé de yete mena sura simunu fara nu silu ka katido silu suka wala ka muslimo de do maman te do re fitna ko ni fitna na muslimo ni yonche do ibi yara kulasi jiga sir lawde kafsa ni yonche bana sabon ni yonche ali ani aisha ali ani muawiya me mo godo sura la sabola ina fa abdullah ibn umar ku se mala ku da bala ku ta fa do fitna na mo gono fe madama muslimo fla ba yonna do fitna de do amen nga dole do waye dron ala ka fitne ba fazala kara ko ni fitne wala islamo no nyoche iga so iga sala me kana so nga mo fala ni islamo dama kar la nyogona iga so ka jana sai me kana so nga mo fala we ri wabe ri wabe re no ko ni fitne wala ko mo go sigle fitne na yani mo mi dalen no fitne na o kafsa mo go sigle yi mo mi sigle no fitne ko no fana kafsa mo go jole yi mogo jole fana ka sa mogo mogo mi ka tama fitne na do ni bi do ala ka ta ga junu bu ya ka ta fi ne da bara to be ga si ra de ka sa parce que l'islamia famu chogo de do benega famu chogo tawa an ya famu ta an fa na famu to dama dama de do na famu fo sharaka ga ji wajibila ah an fa na famu ga fo jamana bin chuga mana famu mun ma mara uluma sharaka an to farse parce que famu nu ma so ga sharaka ku yo jonta la ara ulle ta do jamana do ta me nu ma so ala ko ke aw ba ko adu sukuna abana ni mo to guru ko ga filla ede ku motige ولامي دوغا غادرون فيتنم بي علاقه فيتنم باو دي هراما اما يرا كراسي نيو كون سما سما انغو دابلا نيو كون تشي فيتنه ديدو علاقه راكا كما قال لا ديكان ديدو كاب ما كان دو كو جوغو دي كو ني لابانا كو فيتنه بي توغو توغو توغو نيو هادي كو ني فيتنه رون نانا سكي كون جونا كون دوغو كون او دباب لي كنا كافوني سي انت تتم مي تولي سي انت لا الحمد لله بو تيم او بي تيم دو دوار بينا كامي تولا دي فو ام تاسا ni la man fitna te ba fitna ga cha ni be fitna o de anga du ga dala ga fitna iba so je wana be islam ya la ga fitna iba ala ga fitna ba la ga here kala ala ga ko fal islam o ga here la a yo ga sama sama ko na ngoto pe wa na yo ga sama sama anga do ga ba fitna de do to ga foite na fona kara fitna jaru te de jaru de islam ne kafir de jaru de islam ne kafir mana ga yo ga na o de jaru de me islam da ma bla le yo ga na fitna de parce que muslim nan ne babu daga sahihu kono ago al imsaku anil igharati ala qaumin fi dar kufr iza sumia fihim al adhan kuslamo kunu sal islamo jaru gala ku yere mine u kana kele bi dugu shika dugo dugo hal nasro kafir dugu do no kafir so na sile ka wulu ka dugu kono kama islamo ba na mar ma fanta ku dugu kala do tebe do ra muslim kono hukuma melo kala na ka bara ma fo fitna de ro famu juga de do tron hukuma ma sa ra fitna na do de here o de here ambra je wala ka je wala fitna ba wala ka fitna ba ese abi me igi igi ye suye la idina ka ba ai anga na kusini na do na ka kuma sama na to ta ma ni kuma do na mu na ni sama sama ese bu ka bu ya sa ka ba sa na na na bu ya sa ka sa ba wa ayo fune darla nana ni darla nana ni toro so kuma toro anan to tam amene kuma sama sama bina wolo ko era sira kala khair